Lähiradio. Underground huminaa. Näin on. Mä oon taas jostain syystä puoli kuuro. Sama juttu. Aha, okei. Sille ei sit voi mitään. No kauanhan nää kestikin hyvä. No kyllä. Hei, nyt sä vedit multa ihan äänet veke. Ai jaa. Nonni, tämmöstä. Ai niin, eikö toi oli sun? Joo. No nyt mä menin itseltä. No niin, hyvä. Näillä mennään, mitä näillä on. Mutta joo, se oli tasavallan presidentti kappaleellaan Driving True. Joo. Ensimmäiseltä levyltä. No niin. Nimeltä tasavallan presidentti. Sekin. Joo. Hei, nyt tapahtui jotain. Rupes kyllä. Ihmeellistä, wow. Nyt se hävisi. Sen kunniaksi, ei mulla vaan. No, mutta sen kunniaksi, Hello Tomorrow. Ja okay. Kappaleen nimeltä Moods. Hey, I like to see what's in your mind. To realize that you are just a girl. Sweet, cute, nude, just a girl for... Kahvipaarin kitarat seinällä mulle laulavat. Seppo Nortti huulessaan polkee kohti Himankaa. Kont hymyilee kuin hauki, kesäkokoon kyydistyy. Asema ei ole auki, juna Pännäisissä pysähtyy. Sielu kaipaa rapsutusta, Lotta maksa makkaraa. Kannuksessa yö on musta, hain kanssa tahdon sukeltaa. Nosta happipullot selkään, työystäväsi on. Pinnan alle älä pelkää, pimeys on painoton. nosta happipullot selkään. Meri ystäväsi on. Sulje valo, älä pelkää, pimeys on painoton. Kuljen Latomeren rantaa, majaan heimopäällikön. Liskot kiitää pitkin santaa, ikävä on äänetön. Lotta tahtoo yli laidan, uimaan öistä ulappaa. Kierrän rantamajan aidan, pinnan alla pulahtaa. Palmun lehvät kuiskii meistä, Seppo polkee himankaan. Maja täyttyy enkeleistä, Lotta syliin haluaa. Nosta happipullot selkään, työystäväsi on. Pinnan alle älä pelkää, pimeys on painoton. Nosta happipullot selkään, meri ystäväsi on. Sulje valo, älä pelkää, pimeys on painoton. Nosta happipullot selkään, vieressä ystäväsi on. Pidä kiinni, älä pelkää, pimeys on painoton. Näin, Kotkarankki ohutta yläpilveä. Ja se ei ollut säätiedotus. Ei ollut jo nytten. Lotta ja Hai oli kappaleen nimi, ja tämähän 70-luvulla nämä oli ainakin aktiivinen orkesteri, tekivät levynkin. Ja juu, se oli parit se sinkut. Alavilla mailla Hallanvaara niin siinä 70-80-luvun taitteessa, ellen väärin muista. Hieno levy joo. Oli sekin. Vähän tuli toi Jorma Koskinen mieleen. Suomi-rake-levy. Joo. Melkein. Taisi olla. No nyt en ole varma, mutta Jorma Koskinen kyllä tuli vähän mieleen. Että se oli laulajan vika. Näin on. Näin. Mut joo, okay. Tämä oli tosissaan tehty ihan 10 vuoden sisäille, väärin muista. No niin, katsotaan, pääset siihen lunttaamaan tosta. Joo. No. Ei tässä kyllä kerrota muuta kuin biisin pituus, no niin, joka oli 3.45, jos kiinnostaa tämmöinen fakta. Fakta, joo. Faktatieto. Faktat-tieto. Juu, pysytään vielä kotimaan kamaralla näin esittäjien osalta. Ja kieli näyttää vaihtuu. Kyllä, kieli vaihtuu. Juu, ja musiikkityylikin. Juha Holmesi, antologi. Onko levy tulossa? Joo, on. Jossain vaiheessa siitäkin sitten lisää tietoja, saadaan kavereita kiinni. Mutta joo, seuraava biisi on Into the Hell and Back. Nonni. Nonni. We'll be right back. Näin, Poison Whisky kappaleellaan Pigs is Pigs. Juu, siinä oli oikein. Sopi hyvin tuohon Holmesin perään. Kyllä, mutta nyt tulee sitten taas ihan kontrastimeininki. Ja aivan tuoretta matskua Steven Wilson -nimiseltä herralta. Mm-hmm. Personal shopper, että ei muuta kuin ostohousut jalkaa, kättä taskuun ja ilosta ilmettä tämän myötä. Yeah. Sunglasses. Teeth whitener. Deluxe edition box sets. Volcanic ash soap. Anti-aging cream. Self-love. Multivitamin supplements. Noise-canceling headphones. Self-esteem. Designer trainers. Self-indulgent diamond cufflinks. Detox drinks. Self-obsession. Self-defense. Smartwatch. Self-obsession. Self-defense. Organic LED television. Self-love. Self-control. Fitness club membership. Self-doubt. Fake eyelashes. Monogram luggage. Self-esteem. 180 gram vinyl tissue. Branded water. Self-help. Self-love. Mut en tiedä missä Nonni. Jepa. Se oli Alango Ismo. Niinpä ja oli. Tota, vuoden turhin laulu oli kappaleen nimi. Nyt sekin on sitten soitettu. Ei tarvitse turhia biisejä enää soitella tänä vuonna. Näin on, niin kuin ei seuraavakaan. Se on vuodelta 1966 ja Manfred Mann-niminen orkesteri levyltä Pretty Flamingo. Tässä on ehkä tiettävästi ensimmäisiä junkkakomppeja tässä biisissä. Ne ei ehkä tiedostanut vielä sitä. Niinpä. Tohon aikaan. Niin, mutta joo. Biisi on siis Tired of Trying, Bored with Living ja Scared of Dying. Mm-hmm. Näin. Aikamoinen mietelause. All you who try to order me and say what I'll do, I know you want the world to be exactly like you, but why bother? What's the incentive to try? You know I'm tired of trying, bored with lying and scared of dying. You talk of mods and rockers and a street corner fights, and then you sit at desk and banning weapons all night, so why bother? Shame, discrimination, immigration, what's in a name, and why bother? Man, what's the incentive to try? God, you know I'm tired of trying, bored with lying, I'm scared of dying. Whoa! The teenagers for breaking your rules. It don't occur to you, you never built enough schools. And why bother? Man, what's the incentive to try? Well, you know I'm tired of trying, bored with lying, I'm scared of dying. What do you want me to do? move the wave whenever you know it's flowing. Got an ocean and it's deep, keep it growing like the ocean. Don't get salty, it's just me. Get a dose of instantaneous ascension constantly. Fixed like a constellation, glowing naturally. In fact, see the path of future marches on triumphantly, defiantly, relentlessly. If it ain't one thing, it's something, something else. Another instrumental that contributes to your mental health. As for most MCs, we moving like a ninja. That is skill you stealthily handle your business candidly. Fool, we gigantic, globally, locally, and organically. Ain't nothing you can do gon' damage me in this current scene. Is a tragedy, but we valiantly are championing originality in this shit that's happening. Could trigger an emotional response, cause you to react violently. Yeah, could trigger an emotional response, cause you to react now violently. If you want yeah. some, you best come with the gun. You can't fuck with the tongue or the way the song is sung. Ball of cheap and black delicious. We keep it that delicious. Complete and grant your wishes. So keep the wrath and listen. You can't be idle, your best come trifle. But even with a rifle, your style gets stifled. Quick! Blackalicious is coming for that throw again. The lyrics that we wrote again are sounding rather vicious. Now if you want some, you better come with a gun. You can't fuck with the tongue or your ass against. Get his throne. From the root to the fruit, that's where everything started at. Those who feel me near will look lies and Näin. Sehän oli David Bowie ja Cat People. Jep. Juu. Sitä ennen tuli Black Alizos ja Smithsonian Institute of Rhyme oli sen kappaleen nimi. No niin. Ja sitten seuraavaksi mitä? Kuulla vielä vähän rap musicia. Siitä vastaa DJ Quick kappaleellaan Something for the Mood. No niin. This one goes out to my niggas, 'cause we be having to deal with these punk ass bitches. Check this out. Hey, bitch, you're a remember me. It's Mr. DJ Quick from the west side of the tree. And you met me at 2001 Brown. That's where me and the PPC was just clowning, doing what we had to do to get by. No money in my pocket, but I was still fly. Curled to my neck, but I got respect. And now I stack fat sacks and ride around in a Lex. And oh my, bitch, how you changed. I see you rubbing all on my dick, and it's feeling kinda strange. Cause then you wouldn't even walk me around the block. But now you're trying to throw me that toe up cock. I wouldn't touch you with a 10-foot pole. I got to keep the pee in it, babe. Motherfuck you hoes. But open up wide if you're giving up head, because closed mouths don't get fed. I'm talking to your buck ass, trick ass, nut ass bitches. What's the name of your perfume? Vicious hoes ain't shit. Ain't gon' be, ain't never will be. And I'ma make you feel bad that you fucked me. So fast forward tricks, this is strictly for my dogs. Ballin' like a motherfucker, ragtop hogs and elbows. Keep rolling to this gangster shit. And when I feel like being bothered with you bitches, I'm giving you something for the moon. About my niggas play a ham, Mr. Shabby Blue and Big Jam. Ham's at genius, so I hit him on my mobile. And he's left spinning, so you know I got the flow. Show what's up, nigga? Yo, same old player, got some tenders, meet me over at Gina's a little later. Yeah. Okay, low, I've been through with D and a couple of half G's. So is you down for the skins? I'm on my way, now the bitches at Gina's, they all wanna see me. Put my telephone down for the LAPD. They passed me, I passed them, and they didn't even trip. Now I'm doing 55 over the Arlington Dip. And my Lexo's rolling, got me feeling superior. With a funky white girl and black leather interior. My niggas in my truck, we ain't giving a fuck. We caravanning fast pace to 42nd place. Scooped up blue and headed back to the strip. In the left-hand turning lane, niggas stare but don't trip. Bust a right on Normandy. The bitches blow for me, but I don't pay them no mind. Cause they come second to my homies. Hit the spot and bail, but I don't step in the mud. Walk up in the living room and it's smelling like blood. In the kitchen where it ain't no drinks but a gang of food. Ah, let me pop the truck cause I bought a list. Something for the moon. Yeah. Something get you in the room. To the hits. Second and I'm working on some brand new shit. And it's tighter than the motherfucker got that swing. While Big Jake trying to take a nigga straight to Beijing. But I pass on the bud, I mash on the brew. Genuine trap for my motherfucking crew. Tajay's chilling, China just tripping. Chris engineering and banking and George sipping. So listening to this track makes you understand why niggas still can't fuck with the one man band. Got my dark looks clean with the P on my crown. And my black leather trench to the motherfucking ground. And I'm faded, knowing I don't wanna drive drunk. In case I get jacked, got my shit in the trunk. Now I might have been swerving, but I made it to the tip. Just another day in the life of Quick. I'm giving you something for the moon. Something to get you in the groove. So sit the cognac and kick back. Cause that's just what I'm doing. Put a proper bitch in my lap. I'm giving you something for the moon. Something to get you in the groove. So sit the cognac and kick back. Cause that's just what I'm doing. Put a proper bitch in my lap. And you know I got something for the moon. I'm giving you something for the moon. You know, baby. siis Alex Harvey Soldier on the Wall -levyltään kappaleella Mitsi. Hiihoi. Sillä lailla. Semmonen skottipoika. Mutta mitäs sitten? Suomi-poikia. Juu, on muuten yksi tulossa sitten vieraksi tuossa reilun puolen tunnin päästä. Rekku. Jepulis. Jepulis. No tää on vähän eri musiikkityyliä tuolta 80-luvun alkupuolelta. Orkesteri on nimeltään Kaos. Nonni. Ja biisin nimi on Ei enää koskaan. Selvä se. Se oli Mud Heads. Ja kyllä, levyltään Kontakt. Ja kun noi on jostain Puolasta tai jotain, niin mä otin helpoimmin lausuttavan biisi. Ovella taktiikka. Eikö vain? Toi oli Nepo Puti. Joten no niin. Se oli helppo lausua ja kaikki saivat selvää. Aivan mahtavaa. Paitsi puolalaiset. No niin, no totta, mutta ei tää vissi ihan Puolas kuulu. Että mä en suuresti kanna huolta siitä. Se on kyllä ihan totta. Näinpä. Mitäpä seuraavaksi? Sitten kuulemme varhaista nekrotuotantoa tuolta vuodelta 1992 kappaleella Wrecked Rectum. Nonni. Dick. I pick up my friends and drop my Benz on the band wreck. And at a club, yeah, I'm packing in my body's in a morgue. When it comes to your girl, kid, I fuck that female dog. I scream, you scream, we all scream for torture. So play the baby, I'll play mommy and I'll abort ya. Dissing me, yo, that's the point when water freezes. Holy shit, my asshole is blessed by Jesus. Heads of motherfucking tails. Bad booty bites the bullet while you bite your fucking nails. Yo, I'm going once, I'm going twice, I'm sold. When they bit my foul ass, they broke the motherfucking mold. You can't diss my fungus, you fucking vegetables. You wanna test, you could lick my fucking testicles. The art of rhyming foul is something that I mastered. To get off the dick, you fucking brown nose bastard. Cause I hang with thugs that pull slugs, sit on test. Or I'll infest your fucking trip like fucking water bugs. I'm rude, obnoxious, sick and mad crazy fire like a fucking piece of chicken. And I bust nuts on backs. So when it comes to your mom's kid, fuck that old battle axe. Here's a little something for the rich. I'll take that spoon at your mouth, kid, and shove it up your ass, bitch. I'll bust your fucking girl's cherry. And your kid, you'll see your name in a motherfucking obituary. You're so scared your underwear was full of soil. When I fucked your mom's son, I was drilling for oil. Right in your ass, another rectum. I'm in the booty hole, booty wings. Right in your ass, another rectum. I'm in the booty hole. I guarantee shit from the filthy crack. If I ate motherfucking foul, you get your fucking money back. Come shop bonanza, a lot of incest. I molest little bitches and throw a fuck fest. I did 12 years for rape, psych. I'm the type of nigga that would pistol whip a motherfucking dyke. My style is kinda vile, like mud. I go up your ass and come out your dick is blood. When it comes to gear, kid, I never buy it. I beat the fuck out of Reginald Denny at the LA riot. My dick goes in the vagina. And mad booty will be causing big trouble in little China. When I pump the bass in your fucking face, nigga, the girls will sweat me like a sweater made from Tommy Hilfiger. Just pull the trigger, cause money grip. If you slip, you'll get caught with the motherfucking hollow tip. People dance to Tina Turner, but you'll be dancing to the motherfucking bullets from my burner, slut. Hang you on my motherfucking noose, cause I'm lamping in the spring in the steam just like Bruce. Nigga, a bigger cheater than a taxi meter. I'm so high in butterfly, you'll be singing in a God of the Vita. So lick my motherfucking penis, cause the scum from my dick goes in your body through the intravenous. Right in your ass, another turn, strike the weapon. The booty on the way wings. Right in your ass, another turn, strike. I got tons of brutal guns in my fortress. You can't diss because I piss on your fucking dead rigor mortis. I'm not the type that really likes to mourn. A motherfucking dead nigga that went out like Stevie Ray Vaughan. And I've sworn to tell the whole truth, and nothing but the truth. I got more nerve than a fucking tooth. An eye for an eye means you just might die. I wreck shit from South Shore to fucking Bed-Stuy. So when you see me, make sure you grin. Cause man, I'm out. Out like Lyle Alzado or Roy Orbison. Right in your ass. Näin. Merrell Frankhauser ja HMS Bounty Things-nimiseltä levyltään toinen biisi, Girl, suluissa I'm Waiting For You, missä hän liää sitten venaillut, mutta semmoinen veisu oli se. Joo. Sitten. The Agra Lights esittää meille kappaleen Free Time. Sitähän no. Nyt ihmisillä on. Näin on, näin on. Nauttikaa. Wonderful. such a wonderful world. No se oli Clawfinger, Deaf, Dumb, Blind-levyltään. Wonderful World, juu, samanniminen biisi on tehty, mutta tosiaan ihan erilainen oli se. Joo, ne ei kyllä oikein tainnut liittyä muuta kuin nimellisesti toisiinsa. Vain nimellisesti, jos näin voidaan sanoa. Mutta. Joo, seuraavaksi kuuntelemme In The House Remix-version by Nico kappaleesta Night and Day. Ja sehän on Cool Shakesin biisi. No niin, ja näin se lähtee. And so, woman, you love it, make me lose control. You know me, want it from me, body and soul. So give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the love and give me the me want it from me body and soul. Woman, you love it, make me lose control. You know me want it from me body and soul. Give me seduction, but devotion, I'll give you satisfaction. Satisfaction is what you need and it's way to sit on. You're in love with me and a sound vibration. I'll give you everything you need in this session. So give me the love and give me the love and give me the love and bed. Give me the love and give me the love and give me the love and bed. Give me the love and give me the love and give me the love and bed. Give me the love and give me the love and give me the love and bed. Oh, but I miss you night and day. Oh, my man, no night and day. Oh, but I need you night and day. And every time I say, can do it for you. Reality. They say that you're a runaround lover, though you say it isn't so. But if you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see if you are true to me. So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. You say that you're at home when you phone me, and how much you really care. Though you keep telling me that you're lonely, I'll know if someone is there. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see if you are true to me. So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. One of these days you're gonna be sorry, 'cause your game I'm gonna play. And you find out without really trying, each time that my kiss astray. 'Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes will see me true. And no matter what I do, I could never disguise all my little white lies, 'cause a night has a thousand eyes. So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. Näin Bobby V. näki omiaan Tonight Has a Thousand Eyes, sillä lailla. Tuhansia jäitä vai miten se nyt oli. Mutta, tässähän ehtii vielä biisin ainakin rykästä. Joo. Juu, eli. Totta, kuunnella funk dupis ja lyrical drill, olisi kipaleen nimi. Selma. Joo. Hot two, hot three, hot four, hot one, hot two, hot three, hot four, hot one, hot two, hot three, hot four, hot one, hot two, hot three, hot four. Yo, it's Undobie, won't report for Dobie. Yo, unique in itself, just like a porno movie. Oh, they pop off. Now close to the battles in my jewelry. Blinks back, see me blind every hoochie now I'm on. Judge Judy, not guilty, your honor. Director's blockbuster, boy like Ron Howard. The Night Stalker, in the streets on the parlor. Cowards get devoured, round them, holds the power. MSN, CNN, commentating on my people. Pull an evil heist, please like Don Cheadle. Reload my Nino, fly back to Puerto Rico. The more that we go, my flow becomes leak though. Club Rock Casino, funk hits the jackpot. Benz in the backlight, you know how my gap rocks in a coffin. Dress shoes, put some black socks, lost on tour. Girls want my John Hancock. Hut one, hut two, hut three, hut four. Hut one, hut two, hut three, hut four. Hut one, hut two, hut three, hut four. Hut one, hut two, hut three, hut four. Now I'm thinking why the surprise, the prize fighter. Collide bars higher, calling through the barbed wire. Admire the fire, I split your soul desire. Your shit is minor, Sun Dope's the rhyme designer. Beside that inferior, hip-hop criteria. Funk Dobie grows, Sun Dope sounds superior. For this new millennia, I've been your area. MCs have those burned up like Siberia. It's the devil rail, Sun Dope's a Navy SEAL. Double cross me in a deal and I'll pull you from the bill. Surreal, massive pill, rock hard, chrome wheel. Real L, mega deals, burned up like shit. Kill, still feel like a soldier. Hope the mic told ya. Smoke hold ya down. Broken notes come closer. Throw the MCs, I'm in the stomach like ulcers. Throw the green beret bullet holes through they joker. Hut one, hut two, hut three, hut four. Hut one, hut two, hut three, hut four. Hut one, hut two, hut three, hut four. Hut one, hut two, hut three, hut four. Straight survival, whack MC's my rival. Disciple Michael Cycle, Sun Dope's, that's my title. Idol by all means, rockin' M16 recital. Scratch my butt, vital explosive like a silo. Nitro, glycerin, spelling it, participant, ridiculous hit. 45, semi-pelican, elegant, elegant. We go out like mob syndicate. Innocence lost, I win again like Wimbledon. But then again, loco, like Marco Polo. The Golo gets shot, Foco, see me hoyo. 357, you're lending to Yoko Ono. Nobody wanna hear that motherfucking chop slowpoke. Big city, nevertheless, forever progress. No rest for the wicked, time correct and they step. Shelly's a jack, but they bellies is wet. Untouchable funk, call me Elliot Ness. Se oli Leon Redbone, kevyttä keskellä päivää suunnilleen, ja Some Sweet Day, vai mikä se olikaan biisin nimi, nyt se lähti karkuun tosta juurikin kivasti. Eikö ollut kiva? Kiva. No en mä tiedä, mutta siis Some Sweet Day oli biisi ja No Regrets. Ja sitten tulee vieraan vuoro, mutta musiikkia ensin. Se on rekku takas taas, klassikko tekis, elämä rakastaan. Ylittäynyt vuorenikin luovuttaminen mieleen. Suulin, että kuolin, kuulin, oli kiinni pienest. Vedin vuosi, kuosi, sit meikus veitsin vatsa. Mitä en vaihtas, mattu hyvin juhli matkaa. Siis lauma, motherfuckers. laki päästä. Vieläkin tulee räppä, enkä keskustele säästää. Syövä kasku 03 vallotetti stadi. Iso taki manageri nime mulle laski. 08 pikkis tällaista se spaat tiedät. Tähän päivä kestää ne pitkät kuumat kesät. Niin vähän aikaa, niin paljon tekemistä. Et nautin vaan hetkessä en unelmois setelis. Kenkä toisen eteen koti aurinkoon mä kulje. Kiitollinen kaikesta kun illan silmät sulje. Kun ratki painaa rekki, vois korkea aika kuunnella. Kokemusten kautta ei tarvii totuksia muunnella. Mieles pahoittaja, somme sora ääni huudella. Kun muiden mielipiteistä ei olla kiinnostuttu muutenkaan. Passoima uudesta, betoni sun puun seka. Urbanissa viidakossa hankkeet vasta tuulessa. Ei keksitty ruuti, eikä pyörää uudesta. Mutta soittolista, teknoräppi lähinnä vaan unetta. Takan UG-platat, megafeatit, omat klubit. Keikkareissu koulut, tunne hämärimmät pubit. Jatku sama rata, antaa iän kartta karismaa. Vuodesta nolla femma, skriivattu juota tarinaa. Jannis juone käteist, et voi ennakoida aikeita. Langat omis näpe, sen teet tästä turha vaikeeta. Tää on mulle terapia, siinä missä taidetta. Ja kun illa sulje silmät, on kiitollinen kaikesta. Peace. Vielä semmonen homma, nytten paikalleni pysähdy. Hoida hommat, jotka oo syrjä sysänny. Ei virheist opi, jos ennen mieltä paina. Ennen painaa, nyt katon peli maanantaina. Silti must mitä kilti poikaa tulos, vaikka skarppaa. Vielä saa kusta sun muros on tulos takas. Vaik en liki lähte nytkään. Kaikki niinku ennen kaipa valokeilla nytkään. 014 HBC ja kirkko nummi. Tutuks tuli kyllä pultit. Tästä hurritsit 17. Fossiilitkin suli, oli hyvä bugi, mut liikaa kiristi ruuvi. Nyt fiilis muutti ja kahleista vapaa. Välil petaa, välil makaa, sataniska rapaa. Millä vaan enää pystyn jatkaa samaa rataa. Mä haluun elää, en mullan alla makaa. Ikinä. Näin. Tervetuloa, Rekku. Kiitos, kiitos. Kiva olla taas täällä pitkästä aikaa. Edellisestähän onkin jo muutama vuosi. Näin, se aika vaan kuluu ja uutta materiaalia pukkaa. Sitä tulee. Tää oli tosiaan helmikuussa tuli tuommoinen klassikot EP ja tää oli siitä sitten ja Deku messissä ja varmaan antaa ihan hyvin suuntaa tuohon, mitä nykyään on niinku tehnyt. Joo, monesko vai onko sulla yhtään lukua siitä, että kuinka mones julkaisu tämä nyt on? Niin, siis olisiko tämä nyt ollut hetkinen viidestä ja taisi olla, että on kaksi fossiililevyä ja sitten oli niinku toka soolo ja sitten on yksi niitä savusuuhommia tuli tuossa viime vuonna. Muhevaa. Vai sen niminen julkaisu? Sen niminen, jo Rekku ja savusuut. Muhevaa. Et siihen nyt jossain vaiheessa sitten kakkososaa kanssa, että jatketaan sitäkin linjaa. No niin, ei ole varmaan aikataulu, mutta ei sillä niin. Tulee sitten, kun ilmestyy. Tämän vuoden puolella toivotaan, mutta ei lupailla liikoja. Okei. Ei kannata lupailla liikoja. Mm. Näinpä. Mites toi aloitusbiisi? Mitäs siitä olisi? Se on muuten pituus juuri aika kivasti, 3.14. Aivan. Oliko tarkoituksella? En itse asiassa, en kattonut ollenkaan noita. Mutta toi varmaan jo tosiaan kuvastaa klassikoiden soundia ainakin aika pitkälti, että vähän erilaista kuin se pelkkä ryyppääminen on ollut ennen. Ja nyt tosiaan noi samplet, että vanhoja suosikkibiisejä lähdin ihan törkeästi, että kaivoin niiden samplet ja luuppasin itse ja tein rumut päälle. Et vähän tuommoista kierrätystä, mutta pitää tehdä mistä tykkää, niin tehdään nyt tämmöistä välillä. Näin on, ja sehän on ekologista tuo kierrättäminen. Niin, no sehän tosiaan, jos toinkin kanti ottaa, niin tässä ei olla ihan aallon harjalla sitten. Kyllä. Ei tule kato niin hirveästi näitä hiilipäästöjä, kun käyttää niitä, mitä on tehty, niin emme energiaa siihen kyllä, uudelleen tekemiseen. Kyllä. Näinpä näin. Sitten pitäisikö heivoa seuraava biisi, niin me mietitään jotain tyhmää kysyttävää sillä väli. Mitäs sä osaat tuosta optimistista sanoa? Niin, no se on varmaan tommonen. Kuvaako se sua? No siis kyllä loppujen lopuksi, tuohan tuossa nyt vähän kertaa varmaan, että miten tähän pisteeseen on ajauduttu tai jotain, mutta optimisti. No hei. Niin, pistetään pyörimään, niin sitten seuraava. Tää tarina on tosi, tosi. Se aika jo ohi oli 2 vuotta sitten. Rakastunut rekku on elisi rekku ja se sydän valjastettu kauneimmalle kukkaselle. Koko Helsingissä kesäleningissä autokoira eksyksissä. Hetken oli vieres, toisessa hetkessä katos. Joskus eri suunta on pakko rako, kun kaikki hiipuu. Rakkaus ja toiset kaipuu, painuu muistot unholaa. Ja uusi sivu taituu, välillä maistuu kulta, silti kaiken tahdon kokea. On elämä nopea, enää jatkossa ole sokea, pidä mielen kirkkaan. Kokemuksista nautin läpi myrskyn. Nyt on taivas auki, meni yksi ovi kiin. Toinen seiso edessä ja avaimet on noukittuna kyynelten merestä. Pää pystyy, kaikkien pystyy kuva tekee, on ihminen. Eli välin sydän repe. Meit on monen reke, etä kellä ole helppoa. Toistamassa sen taatoinen liikaavis se tempo. On helppo sano, et kaikki menee hyvin. Kun on seinä vastaat, jos ei meina päästä yli. Tulee synkin kausi, tuntuu ettei mikään natsa. Kun on saappaat raskaat ja tuu takajaksa kanta. Rakkaus paljon antaa, ottaa paljon enemmän. Ei toisen onni ole pois meiltä keneltäkään. Ja ystävyys on voimaa, joka hoivaa ja hoitaa, kunnes valotunne lisaloista dokasi vaan himas miettimättä lopputulos. Vedi aamupalaks, missä sekaan lääkekaapist murrot. Ollaan kaikki samas menes, pitetään toisista huolta. Ja rakkaa ihmis yks näisten vanhusten luona. Siis semmonen homma, vaikka rakkaudessa pettynyt. Välillä tieltä eksynyt, ei toivo silti ehtynyt. Takan yksin näisi, päivi iltojöitä oli pimeydessä minä. Spliffikynttilöinä, murtuneen miehen. Kielekkeellä ulvoi, murtuneen mielen. Tunteet pullon sulloi, mörköi komeros, mut en anna niiden riivaa. Kun tietää mitä tekee, ei oma tunto piinaa. Aurinko hymyile, vaikka tulee vastaan, on huutanut ulos kaiken paska, seikkailulle altis valmis tanssi kadulla. Nakuilla savuilla katto kuuta ja satuilla tähdistä. On maailma upea, kun avaa vaan silmät ja elämää rupee. Et kulkenut tänne heittää pyyhettä kehää. Ikuinen optimisti kunnes se herää. Näin siinä sitä optimismia kerrakseen. Joo. Niin onhan siitä tosiaan 2 vuotta, kun fossiilien kanssa kävitte. Mitäs fossiileille kuuluu nykyään tällä rintamalla? No itse asiassa se selvii oikeastaan seuraavassa kappaleessa, mutta ahaa. Ihan hyvä, ihan hyvä. Manolohan pitää Monacoa tunnetusti pystyssä keisarikunta ja psykoossi voi tihavammin kuin koskaan. Että. Näin on. No, mutta sehän on ihan hyvä juttu siinä. Se on, se on. Elintaso näkyy. Pitäähän se, kun kerran on, niin antaa näkyä. Kyllä. Näin on. Mites toi keikkarintamo-meininki? Hiljasta ollut. Ei tässä ole hirveästi kyllä niiden eteen tehnytkään mitään. Että vähän pitäisi ehkä itteensä mainostaa, että voisin tulla jonnekin keikalle, mutta kaikki aikanaan. Niin no nyt se on turhaa, kun ei niitä keikkoja niin, saisi järjestää. Nimenomaan. Just päästy oikeaan aikaan promoomaan. Pyytäkään mut keikalleen. Joo, hei. Vähän tuossa niinku ajattelin tuostakin repiä huumoria tuon sosiaalisen median puolelle, että mun keikkoja ei ole peruttu tämän koronan takia. Ihan totta. Oikein. Näin on. Pidä pintas. Kyllä. Sinnittele. Vai johtuuko se vaan siitä, että sinne tulee alle 10 ihmistä? Sekin voisi olla, että periaatteessa yleisömäärän suhteen varmaan ne voisikin pitää ne keikat. Että ei. Niin, mutta eipä se ainakaan paljon leiville lyö, että jää ravintolalle vaan velkaa ihan helvetisti. Näinhän se. No oli, mä tuossa katsoin kaksi bändiä, niissä oli yhteensä 9 jäsentä pari viikkoa sitten, niin siellä oli ehkä 10 maksanut asiakasta. Joo, plus kaverit. Me oltiin nimellä vielä siellä, me hävettiin melkein. Ei se mitään semmoista välillä ole. No ei, siitä hatunosta, että silti just nääkin, kenellä on käy se muutama ihminen katsomassa, niin silti vedetään ihan täysiin ne keikat, että se on niinku siistiä. No on, on, koska et, joo, ei siinä nyt voi luovuttaa sitten, muutamakin on tullut. Kyllä. Niin, kyllä se show täytyy vetää ihan täböllä, oli siellä yleisöä tai ei. Näinpä. Jos ei muuten, niin harjoituksen vuoksi jopa. Joo, sitten jatkat tuosta Tampereelta Hyvinkäältä. Niin, sekin se voi olla vähän turhauttavaa. Kyllä. Se voi vittu, mä tunnen teidät kaikki oikeasti. Ja joo, että vain sinä maksoit. Erityismaininta tälle ainoalle maksaneelle asiakkaalle. Että voi voi. Ja niin paljon se maksaa hitto kulkeminenkin sieltä, että siellä on taas jätkät raapinut persettään. Näin. Niin. Mutta mitäs tuosta seuraavasta biisistä, kun tuli jotain pientä mainintaa, niin, siis Kruisaa kuin kroketti? Se on Kruisaa kuin kroketti, sehän niin. Mä olin ihan edellä jo. Okei. Kyllä, mutta siis sehän on joo, se on kanssa tuosta Klassikot-levyltä ja siinä on Helminen. Ja tuossa oli viimeinen näytös, on kolmas. No niin. Me soitettiin viimeksi Optimisti. Kyllä, sittenhän minä olin ihan kartalla, no, siellä on niin. Herra DJ on olin. Tippunut. Kyllä, kyllä, kelkasta. Mä aina liian edellä aikaani näköjään. Näköjään. Eli mitäs tuosta viimeisestä viimeinen näytöstä? Näytös, no se on tosiaan, siinä on fossiilit mukana sitten, Psykoossi ja Manolo. Ja tästä nyt voidaan sanoa, että Manolo on räpännyt tämän kyseisen verseen ihan eri biittiin, mutta sitä ei kyllä huomaa taas, kun Manolo tunnetaan. Niin, mutta se on se Manolo style. Kyllä, kyllä. Monikäyttöistä, ettei niin taustalla väliä toimii mihin vaan. No niin, all right. Toi oli hyvä. Kuulostaa hyvältä. Todellakin, pakkohan se on laittaa soimaan. Yo, yo. Fossiilit, motherfucker, Semmonen homma kuuluu nivellistä raks. Siis fossiilit on takas, 7 Suomen paras. Tää on viimeinen näytti, sota kaiva tuo kaua. Tässä välis Manolo kaivo itelleen hauda. Psyko asu mallarekku savusuuna laulo. Sit skidin luova tauko ja jälleen hitti mauto. Vielki kulmi, vieläkin hengaamises parhait. Vieläkin haukkuu jengi äpäriksi ja lapastutin takas. Vaan että voidaan lähteä pois. Jättä trappin narkkarit kiitisemään painos läppä tai no. Entä sitten? Ihan itse tätä jo kauan kerja sitten talous Monaco. Käpylä ja puotila, hirve kasa heinä, monta tiputettu tuoppia. Mielipiteet suori, henkisesti iki nuori. Enää kilsoa tarvi, enää trendien peräs luovii. Fossiilit sanoo, SO, kirjoittaa seinään, SO. Sehän tietenkin semmonen homma on, tää trio on kuolematon. Koko ajan mielessä pyylevä lyyli on. Vaikka ei tehtäisi mitään, koko ajan kuitenkin jotain tehdään. Vuosimalla mommilassa oli huoleton, kokemuksena kuolematon. Palupuolilan oli huoleton, sehän Psykoossin henkinen koti on. Puotila ei oo ainoastaan paikka, vaan myös mielentila. Räppi, homma jälkeen fossiilit leikkaa jenkkisiilit ja sun lähipubin portsarina on. Manolohan se tässä, fossiilien vanhin nässä. Fossiilin olo on koko päivä työtä. Joutuu vanhana kikkata patrona vyötä. Tarina oli tässä, on edelleen fossiilien paras ässä. Manolo, ovi, rekku, siinä vasta herkku. Ei. näin siinä viimeistä näytöstä ja tosiaan Fossiilit messissä siinä täysillä. Niin. Niin, juuri. Juuri näin. Kyllä, kyllä. Et siinä oli paikkakuntia lueteltu ynnä muuta mukavaa semmoista, että... Perinteisiä räppikliseitä. Kyllä, juuri tämä. Fossiileissa ollaan paljon viljelty. Niin, tämä on kyllä tämä perinteinen oikein puotila, ei ole paikkakunta, vaan mielentila. Kyllä. Se on hienosti sanottu. Näin on. Oikein kotiseuturakkautta parhaimmillaan, kyllä. Vai kuinka se menee? Niin, ehkä puotilaakin ruvetaan tekemään sen. Esimerkiksi minigolf-kentälle, niin tuolla voisi tehdä mainosbiisin silleen. Aivan. Joo, totta, ei muuta kuin... Käytte sopimassa se äijän kanssa siellä. Niin, Jaakka, nämä eristykset on niin. Purettu. Ai niin, no teeks minigolfia voi mennä pelaa? Ei siellä tiedä. Kokoonnuta. Niin se ei. Hajaantukaa. Me ollaan oltu pelaamassa, ei kukaan tule siihen lähelle. Niin, nimenomaan. Lapsiperheet, ja mennään tuonne toiselle puolelle. Joo. Käydäänkö jäätelöllä? Niinpä, mennään tuonne sittariin. Joo, et sellaista. Niin, näitä nyt oot sitten, niin kuin kauan sulla on nyt sitten mennyt tämän pykkäämiseen? Siis tämä klassikot tuli nyt tuossa, niin kuin, milloin mä aloitin, se taisi olla... elo-syyskuun taitteessa, että tuli yllättävän nopeasti, että nyt tässä on niinku joku tämmöinen mania päällä, että tota materiaalia tuntuu tulevan, niin tehdään sitten, ei tämä loputtomiin jatku kumminkaan, että revitään kaikki irti nyt, mitä tulee. Näin, tautaa kun rauta on kuuma. Kyllä, kyllä. Vanha sanonnan mukaan siinä, että niin mistä sä oot noit sampleja kaikki lainailu, jos... No siis se on niinku vanhoja tosiaan niinku suosikkibiisejä, mitä Ysärillä kuunnellut suuri osa ja sitten vaan katsellut netin kautta, että mitä sampleja niissä on käytetty ja sitten käynyt etsiä saman loopin ja tehnyt sitten vaan omat rumut päälle. Aika tuommoista niinku suoraviivasta kopiointia, mutta... Ei kai siinä, no, mutta se nyt on kuulunut toisaalta niin, tähän musiikkigenreen. Mä oon itselle sen kanssa sillä perustellut, just, että kun mä oon tähän mennessä kaikki niin kuin säveltänyt, soittanut itse, että ehkä se nyt on viidennen levyn kohdalla voidaan ruveta jo lainaamaan muiltakin. Että. Niin. No oikein, joo. Kyllä. Ja toi kasettiformaatti on kyllä tosiaan aika nouseva, että, mutta ei se vieläkään kauhean yleinen. Tämä on aika harvinaista, että tuo julkaistaan kasetilla. Niin. Se on noissa... Vähän undergroundissa jutu, se on tullut niinku backiin kyllä. Kyllähän niinku tota räppiä varsinkin näyttää mun mielestä. No, räppi ja punkki niin. Oikeastaan on ne niinku mitä julkaistaan. Tota. Nimenomaan. Itsehän lähinnä varastointikysymyksenä otin noi kasetit, että ne mahtuu pienimpään tilaan kuin niitä kukaan ostaa. Aivan. Niin. Sängyn alus täynnä edellisiä kaikkia, niin... Pitää vähän rupea miettimään painosten kokoa sitten seuraavaksi pienentää, kun ei enää mahu minnekään. No mutta nythän sulla on tilaisuus... isompi kämppä. Niin. Nyt on tilaisuus yrittää päästä osasta ainakin eroon ja mainostaa tässä, että mistä niitä saa tilata kasetteja ja tuotantoa. Niin se on ihan oleellinen. Kyllä. Niin no siis varmaan helpoiten Facebookin tai Instagramin kautta, kun laittaa viestiä, niin että siellä on Rekkute MNGR. Ainakin Instagramissa ja mun mielestä se on sama Facebookissakin, niin sieltä viestiin niin ainakin kasetit liikkuu. Et, ja nyt kun toi aurinko rupeaa paistamaan, niin sittenhän niitä on kiva tuolla. Niin, no se niin. Helpottaa ulkona asiaa. Ulkona käydä kyllä. Jengille kyllä. Tyrkyttämässä, että se on se. Kettoplasterissa yksi pauhaamassa. Näinpä. Puistokaljojen ohessa. Kyllä, humalaiset on helppo kohderyhmä. Kyllä, kyllä. Ja aina ryhmästä se eniten päihtynyt ja sä oot selvästi joo, teidän niinku musiikki vastaava. Ja sit joo, sillä. Sulla on se paras musamaku, että kyllä. Nyt on kyllä niin mullistava hyvä kasetti myynnissä, että osta. Ja sitten siitä kettoplasterista soitetaan tietysti jotain ihan muuta musiikkia kuin sitä kyllä. Omaa musiikkia. No kai myöhemmin. Sehän kuuluu tuohon markkinointistrategiaan suorastaan. Joo, en mä hirveästi noita on nyt mainostanutkaan, että tosiaan odottanut sitä niin, että noi pääsee tuonne ulos pyörissä, on paljon mukavampi sitten. Niin näin, face to face. Nimenomaan. Kyllä. Onhan se nyt ihan eri juttu kyllä. Oh, ainakin ja sitä paitsi, kun en mäkään esimerkiksi niin ikinä käytä tietokoneet, ellei ole ihan pakko, niin no mä oon kyllä ehkä vähän häviävää luonnonvaraa siinä suhteessa, koska niin. No se on, kyllä on vähän pakko arvostettava, arvostettava. Joo, mutta toisaalta sitten kun mulla on hommia, mitä pitäisi tehdä tietokoneella, kuten esimerkiksi laittaa työtunnit ylös, niin mä en vittu osaa. Se on perseestä vähän, mutta ei se mitään. Ei se, ei se valittamalla parani. Ei niin, paitsi näin se on. Valittaa tarpeeksi. Joo, no saat harjoitella kyllä ehkä salapeilijöidessä moista. Mutta pitäisikö laittaa taas yksi biisi tosta? Laitetaan. Juu, nyt tulee se kruisaa kuin kroketti. Oliko siinä joku? No siis jippa? Tää oli tämmönen, se lähti ihan tosta nimestä oikeastaan pyöritellyt. Ja sit kun ei ole ikinä tehty, tää on taas näitä räppikliseitä, että kaikilla pitää olla se kruisausbiisi. Niin. Ei, semmoistakaan ei ollut itse tullut tehtyä. Niin. Ja sit toi niinku Helminen tuohon luonnollisesti tuli mukaan, että se pyörii niin paljon tuolla studion nurkissa aina mukana. Ja no, Vento vieras vihdoinkin sai sen taas johonkin, että sehän on kumminkin ihan Suomen yksi parhaimpia räppäreitä, niin se on aina loistava, kun saa biisille mukaan. No niin, nythän se on ihan pakko kuunnella, tuommoiset tyypit messissä. Kruisaa, kruisaa. Check it. Semmonen homma kruisaa kliolla ku kroketti. Maalipinna kielto saa ohi kulkijat sokeksi. Ikkuna alhaal, luu on ulko. Mikä kiire kassu dekissä tuu. Short tala Helsin katu Suomen Sunset Boulevard. Stoppi prakun keltäl hetkö blisaa. Muhe vaan ku krui saa. Se kuulee jo kaukaa. Pakkoputki laulannasta lauta mummot hauta. Vaikka bensa on kallist, mun on pakko raida. Vikoil hillu pistoli, alastankin painaa. Koko yö aikaa pala asfaltti alla. Kliohan ei kiihdy vaikka ois pohjassa talla. Mustiksella breikki sit sitä kotti tsekki. Mariksen rantsu olko reitti esimerkki. Stadi täynnä katui, ei ne taitu nopeesti. Tänä yönä mä kruisaa ku kroketti. Kruisaa, kruisaa ku kroketti. Kruisaa, ja se kuulee koko kortteli. Kruisaa, kruisaa ku kroketti. Kruisaa, hyppää jo kyytiin, muuttuu tarina todeksi. Helmi äispunan lohto, haluu vanteet talven laki. Vaikka se on shocking, niin päätteellä on sulle mitä luotet talvi. Paikastaa paikkaa, mikä ei kuulu sulle, eikä se oo pettänyt koskaan, siksi se lähe simmuni vittu lulle. Pekki klassikoita mankas, yöaikaa synnä veidit. Night Rider, teemat paukkuu, päivän laulaa soul baby. Vaikki on mankka, en ole tunnin teini ja kova duuni on raha. Vai mitä ei, niitä Helsinkin rundi. Aikojen alusti kuin suuteen ja viideltä ylös, vaikka ois valvonnutkin kuuteen. Takas kuluttaa gaso, kumi sekä asfaltti ja samaa vanhaa. Kunhan ei pysäyttäis vaan sikat, kun ois syötäväksi ehkä vähän liikaa pajaria. Ja armoton kiire pelaa dominoa ja jatsia. Siksi en hölmöile, kun silleen saa kun hämminkin ja aikaa. Ruukas polta pajarit ja näen katto ikkunasta taivaan. Kruisaa ku kroketti. Kruisaa, ja se kuulee koko kortteli. Kruisaa, kruisaa ku kroketti. Kruisaa, hyppää jo kyytiin, muuttuu tarina todeksi. R-U-I-S-A-A ja nasta painu lautaa. Pelkä ja paikalla rulla seteli ja taittaa. Tutulle kulmille kuva eilisi tulisi. Justi pisse mitkä hohta pitki kehää jo muutenkin. Alla oma rikustoveri, joka pysynyt lojaali. Niin kaukupassa löpötit ja öljyt mun pokali. Rulla edelleen mestolla kuha, asfaltti on kuuma. Useimmiten itä väylä, kaikki muu on huuhaa. Ketta pössöl vuodesta toisen viikon lista kasvaa. Parat lähtee eka väliin, miten paljon rassaa. Lapussa hylätty, mut mä kahan kunnes vielä. Hiekko mun tuu koko vasta tänä yönä pilkkuu. Pökketti pala, joten tät lähettä syynis. Purna ku briketti, viimossa kyyri. Kruisa ku kroketti, niin tuota tyypi. Moottoritien alla se on elämän tyyli. Kruisaa, kruisaa, kruisaa ku kroketti. Kruisaa, ja se kuulee koko kortteli. Kruisaa, kruisaa ku kroketti. Kruisaa, hyppää jo kyytiin, muuttuu kruisaa. Kruisaa kun kroketti kruisaa. Ja se kuule koko kortteli kruisaa. Kruisaa kun kroketti kruisaa. Hyppää jo kyytiin, muuttuu tarina todeksi. Kruisaa. Kruisaa. Ja se kuulee koko kortteli kruisaa. Kruisaa, kruisaa. Kruisaa kun kroketti kruisaa. Hyppää jo kyytiin, muuttuu tarina todeksi. No niin, sinne kruisas. Kyllä, siinä oli kruisailubiisin henki, oli hyvin kaapattu kyllä mielestäni. Vahvasti oli läsnä, kyllä. Kiitoksia, kiitoksia. Tuli jo melkein kesämieleen. Joo. Se oli ton biitin teki Helminen, että se kyllä oli loistava. Mulla oli siihen itsellä ihan joku toinen. Et Helminen sitten oli, että tämä olisi nyt parempi. Olen kyllä ihan samaa mieltä, että toi sopii kyllä tuohon teemaan ihan hyvin. Kyllä, tuli niin kesäfiilis silleen. Kesäikävä. Kyllä, joo. No tuostahan se ihan nurkan takana jo. Hän. Toivottavasti kyllä. Ainakin. Jos liikkua pihalla. Nimenomaan. Niin, se on. Jousi on kulman takana. Se oli Springs Around the Corner. Kyllä. Kyllä, näin. Sellaista se on ollut. Nyt taas meni vähäksi aikaa aivot juntturaa. Liian vähän kaljaa. Ihan totta, meinasi sanoa kahvia, mutta siinä puhuit totuuden. No joo. Ei sille voi mitään, näin se välillä menee. Ei saa huijata kuulijoita, ollaan rehellisiä heille. Joo, totta. Liian vähän oli kaljaa tai on. Ei siinä, oispa kaljaa. No niin, ehkä nyt voi jo vaihtaa. Seuraava kyllä. Niin mitä sitten seuraavasta sanomista? Siellä on, se taisi olla nyt tää statuksena PA. Joo. Kyllä, eli tuohon siis voi samaistua. Niinpä. Tää on Pitkiställä Maageri on nyt 12 vuotta tehnyt EP:tään ja nyt aletaan niin kuin ole pikkuhiljaa voiton puolella ja tuotos valmistua nimeltään Hahmoterapiaa ja tämä olisi nyt siitä sitten maistiainen. Okei. Selvä homma. Pistetään pyöriin. Ihan se pysyy vittu tunnetusti auki. Ihan niinku hanurikki, siitä huolimatta nauti. Viikonlopput aina jotenkin kun kavereita loidattuna. Loketit on poketis ja stendathan ne kolisi taas jälleen kerran glasari. Kun tasotteli darrani, olla tilani on kamalista kamali. Mut lääkkeenä toimii sen kahden käden tahti. Yhden tähden jallu ja revolveri tatsi. Ja se on tämä tohtori tolos se vinkki. Eli unohdeta vapisevat kädet sekä hintti. Vissu lippitelijöiden masetunut rinkki. Niihin vatipäihin katkottu on linkit. Niin vadassa tiputtelut aina toimii. Ilta kohden motorikka vaihtuu autopilottiin. Vika kolikot matun ja tupla potti. Ja jos ei pelikone tuota kerätäänko lehti. P.A. on statuksena taas. Elu on pakotasku pohjallaan niin paljon paina. Silti reteesti vaan vaikka status onkin P.A. Piffat on juoma peräs edelleenkin P.S.A. P.A. on statuksena taas. Ei luon pakko tasku pohjalla, niin paljon paina silti reteesti vaan. Vaikka status onkin PA, piffas on juoma peräs edelleenkin PSA. Ja vaikka maksusuunnitelmat edelleenkin laatimatta, pullokorkit narahtelee täällä pohjatähden alla. Koska tavalla taikka toisella mä hoidan hommat aina. Asti vyyri perukolle, kuhan rajat on aika ja laina. Pikka vippi muodos painaa, mut eihän sitä mietitä, kun edessä on kalja ja laidat. Tärisevät joka kerta, kun mä kaadan pullon lisäjalon viinaa mun naama ja aiva. Vittu sama mitä mainitat, kun mellunmäki edelleenkin don't give a fuck, eli taida. Otta pilvilinnoista hatkat ja rappio, asetella hetki, se raida, se passaa. Kunhan radatus on rankka, majatus on taattu ja prenkut on hanskas ja taakka. Raha huolista on paskas, on heikko pää, kopaluoma, ongelma, vankka. P.A. on statuksen lapsena taas. En lompakko tasku pohjalla, niin paljon paina silti reteesti vaan. Vaikka status onkin B.A. Big Fat on juoma perässä edelleenkin B.S.A. B.A. on statuksena taas. En lompakko tasku pohjalla, niin paljon paina silti reteesti vaan. Vaikka status onkin B.A. Big Fat on juoma perässä edelleenkin B.S.A. No näin. Mutta se kuulosti hyvältä. Kyllä. Joo, että siis tuolla Maagerilla on törkeen kovat nuo biitit. Että siis on vanha tuommoinen gangsterisoundi. Että itse on ihan fiiliksissä. Että odottanut pitkään ja nyt se näyttäisi vihdoin tulevan. Että paukuteltiin viikonloppuna viimeisiä biisejä purkkiin. Ja... Okei, onko ihan täys pitkä niin kuin? Vai mä en nyt ihan niin tiedä monta paljon. Epex Maagerista kutsuu, mutta kyllä se mun mielestä aika monta biisiä on. Että... Niin, se oli tämä Pitkiställä vai? Pitkiställä. Kerroppas vähän siitä Pitkiställästä. Kauan se ollut? Mikä on Pitkiställä historia? Niin, mitäs? Kai tässä onko se... Mä oon paha puhua näistä, kun mähän on siis vaan niinku pyrkyrijäsen tullut sivuovesta ja kavereiden messiin, mutta onhan se nyt 15 vuotta ainakin jätkät tehnyt, et Pitkiställä rekordsi mun mielestä, että... Onhan siellä siis Mikidit ja Gaiafit ja Hugo Blossit ja kumppanit ja ventovieraat. Ja... Niin, että aika kovaa nimeä siellä. Onhan heilumassa. Siellä. Onhan mä veikkaan, että siitä on 10 vuotta, kun ensimmäiset Pitkiställä edustajat muuten on ollut täällä haastattelussa. Nyt kun rupesin miettimään, niin... Niin. En kyllä se muista ketään, mutta siis muista vaan. Että... Joo, kyllä tosi moni, kenelle mainitsin, että tulossa tänne. Ah, kato, joo, tuttu paikka, että... Joo. Täällä. Koitan nyt muistaa, mitä tapahtui 10 vuotta niin sitten. Hyvä, ei kovin hyvin. Niinpä niin. Sellaista se on välillä. Se on aika usein. No, melkein aina. Kyllä. Käytännössä. Edellinen viikkokin tekee aika usein vaikeeta. Niin. Älä nyt, jos edellinen päiväkin on vähän silleen hakusessa. Niin... Kyllä. Näin. Ja varsinkin näin aamutuimaa, jos nyt voi sanoa vielä tähän aikaan. Kyllä tämä aamu. Puoli yksi vasta. Joo. Ei tähän aikaan yleensä herätä edes, kun ei ole lypsettäviä. Näinpä. Se on tämä kaupungin etu. Joo. Koht niitä kyllä tarvii, hitto viekö mahdollisesti. Se voisi. Tuo seuraava biisi muuten on vähän sillai, ikään kuin enteellinen nimensä puolesta. Joo, no mä ajattelin sen tähän. Ottaa nyt ihan senkin takia, että on vähän tämmöinen flunssakausi, niin tota, se on nyt sitten tulevalta. Seuraavalta omalta soololta, mikä pitäisi nyt tässä kevään aikana saada ulos kanssa. Ja tämä biisi tulee Spotifyhin varmaan muutaman päivän sisällä, että myös kuunneltavaksi. No niin. Selvä homma. Juu. Ja biisin nimihän oli Itäflunssa. Että no näin. Niin. No ainakin hyvä nimi. Mut ruokailu unohtuu Itäflussan myötä taas makaa. Unssi pussissa pöydän, ovi takalukos tänne nukkumatti löydä. Uus viiva pelillä ja sieraimen työnnä, tekee niin höpö en hiha ala lyödä. Mitä en myönnä, mut on valvonut viiko. Välillä tuntuu sitten luulen itsestäni liikoin. Nisti mikä nisti aina selittää, epätoivoisia ideoita pään sisäs kehittää. Oot veni rulla pää pysyy peilin päällä. Mitä sitä empimää, kun päästi hyvä alkuun. Ei selkäranka riitä, että alkaa suosta karkuu. Kaiku pää sisäs, jos Skeletori nauru. Tähänkö tää loppuu, päätyykö tää laulu? Ja homma on niin, ei se laulu lopu ennen kuin kliivari tungettu. Koko idä rojut, roinasta raita, joka raikaa paraikaa. Taikuri yllätti itsensä ennen seuraavaa taikaa, koska se kontit on viimeinkin kunnos. Siitä puolet pulveres ollut prosenteista puutos. Tästä alkaa muutos, aista nenässäni massi. Tervetuloa tiilet, hyvästi putkikassit on kadoksissa. Tatsi itse tunto ja terveys, missä mallit ja lorttaava Bentley. Ei se kuva selkeydy, jos maalaava telal mä hustlaa. Ja kelvo ime mela mua ei kiinnosta. En välitä tien viitosta, myönnä kaikki lähti tinneristä liivoista ei kiinnosta. Ei niin vittu yhtään, nyt vittu mun edes ja antakaa mun hyppää. Olet paikalla, mut et läsnä. Olet ihminen, mut et hyvä. Vedä siksille, et on enää kipenä. Et on mitään, et on kukaan. Jos et pidä yllä sitä ikänuhaa. Kaikki paskana, paikat hajalla. Kaikki hyvin, ku ostaa oikealta kujalta. Pidä se oma bussi silti aina mukana. Vaikka tarjot kukaan, muu ei oo ikin mukava. Se ei oo halpaa, jos haluat olla kujalla. Omat savut ja pussillinen puru ja pääpöytää. Ja itäflunssa tulossa. Ja mun köyhää, illan möykkää. Naapuriit tulee aamulla aina köyttää. Ei kuumota korona, vaan krooninen nuha. Ja keltanokat pyörii kartsalla rokotettuna. Ei kuumota korona, vaan krooninen nuha. Ja keltanokat pyörii kartsalla rokotettuna. Semmonen homma kundit pitää kulmi pystys. Lähiä julkiksisi nimistä nyt hysyt. Ei pauku pyssit, vaan jos sä vihu tosionit. Fiilistelee aikoi kukku kuuliksen, jos pori oli. Elämä idaks rikastuttaa väli kyllä rötöksillä. Kokemukset yhdistää ei väliin miten missä millä. Tänne ku on synnytty, täältähän ei lähdetä eikä tänne tarvi tulla. Vierailemaan lännenpää, pläkkärissä palaveris, tovet alas heti. Miten hoidetaan tämän päivän happy hour palapeli? Kundit tietää reitit, tietää missä grillaa, tietää missä rapus, tietää pimeetä viina, kittaa rommi josta rilla. He kuuluta sorvi, Venä valtion maksami, pitki lomi. Päivät kuuluu aamustilta kartsaan hengalleen, sehän fossiilit osaa parhaiten. Kulma kundeen, all good in the hood. Sos ho, hästukaa vittu kaikki muut. Tää on selviytymispeili ilman yhtään konttarii. Ihan oma vika, jos joku hampaat susta stomppasi. Mylläris yllättäen mylläris myllätes. Mummojen kauhus partsilta kylätes. Siit voit olla varma vähintään veitsi aina messiis. Jätä pysyylehtis, tää on lähiömanifesti. Kulmakundit on täynnä suttusi tatskoi. Sitä saa mitä tilaa, maksoi mitä maksoi. Vähän elämältä tahto kuhaa kulma ja kundit. Kävi mitä kävi, täällä tasataan puntit. Korkoja kerran, joten älä jää pläidä. Äläkä ikin vitus suunnittele häitä. Turvaudu käisää, löytyyhän nyt näitä. Itä opettaa, älä vastaa väitä. Thank you. ilma taas sirval palohihat. Kupata täti tiskin lisäselvitystä tivas. Täältä puuttuu raksi, toinen raksi täältä. Rauhoitukaa rouva, ei tarvitse korottaa nyt ääntä. Lato kaikki kirosanat, mitä ikin oppi. Hakkas nyrkki pöytää, tulee juoksulle nyt stoppi. Muksu huutaa vaunuis, toinen pulla uunis. Äijä lähti lata, eikä toivoa kaduunis. Kaavakkeet nyt tarkistettu, 100 kertaa. Jos se ämmä löytää virhe, kaivaa nenästänsä verta. Ei yksi huoltaja arki, missä ole helppo. Pitää hoitaa kotia, ottaa kaavakkeesta selko. Herätä pelko, virastot ei halua numeroksi tilasto. Kun tarpeeksi tulee otsaa raja, silläkin mitalo. Eikä se nyt oo kiva, sapka eteen ruinata. Kun ikin ollut tapa, mitenkään luivata. Toivo on vaipunut, maamerkin juurella. Maamerkin juurella on mennyt luotto tulevaa. Maamerkin juurella, maamerkin juurella. Maamerkin juurella, riemu on taittunut. Maamerkin juurella ei jäänyt kukaan suremaa. Maamerkin juurella, maamerkin juurella. Maamerkin juurella. Homma on niin, ei mennyt Pertti liha putkeen. Lama vei firma ja tulevaisuukseen. Suhteen selvitti vaimo ja niin lähti myös kämpä. Perhe Tammi Salos yksi kaupiksella pämpää. Työhakemuksi täyttää, mutta sitä mitä ilo. Ja kuningas alkoholilla ei ajatuksi sivo. Tuki miehen kirjanpito rypätyistä viikoista. Oikeasta mennään vuosis, niin voi päätellä jo viivoista. Pena kello 9, et voi vetää pitkä ripasta. Kiipasta viinasta, pikasta aamukäännit ripasta. Että hetkeksi helpottais käsistä tärinä. On ajatellut selvä päivä silloin tällöin välillä. Se on pelkkä unelma ja liian kaukana. Helpompi luovuttaa, käydä hake kaljaa kaupalla. Lähibaaris parilla, siitä pilkkuu. Herätä himast ilman muistii, mitä vittuu. Toivo on vaipunut, maamerkin juurella. Maamerkin juurella on mennyt luotto tulevaa. Maamerkin juurella, maamerkin juurella. Maamerkin juurella, riemu on taittunut. Maamerkin juurella ei jäänyt kukaan suremaa. Maamerkin juurella, maamerkin juurella. Maamerkin juurella. Lehden jakaja Jokke, tarinamme sankari. Hoitaa hommat oli, lapsuus kaikista ankari. Vaija vanhaa koulukuntaa, kasvatuksessa turvautu pullo. Tapan kännis pikku Jokke komero sulo. Ei kiinnostanut koulu, oli villi lapsi. Skiidistä asti jalkapallo kultainen tatsi. Sit 17-vuotiaana Jokke polvet paukkuu. Ura ohi ja mutsi kiva haukkuu. Tekee duuni mitä saa, ei luovuta. Varmistaa et lehdet on aamulla kaupiksella tuotuna. Ei ylpeyks anna periks, et seurais faijan jälki. Se ryppäs, räyäs oman käden kautta lähti. Väitetään et kohtalo on kirjoitettu tähti. Jos joku tän näki, miks mulle siit näin kävi. Väitetään et kohtalo on kirjoitettu tähti. Jos joku tän näki, miks mulle siit näin kävi. Toivo on vaipunut, maamerkin juurella. Maamerkin juurella on mennyt luotto tulevaa. Maamerkin juurella, maamerkin juurella. Maamerkin juurella, riemu on taittunut. Maamerkin juurella ei jäänyt kukaan suremaa. Maamerkin juurella, maamerkin juurella. Maamerkin juurella, toivo on vaipunut. Maamerkin juurella, maamerkin juurella on mennyt luotto tulevaa. Siinäpä oli pirteä kappale. Todellakin. Oikein tähän. No, päivä on harmaa, niin ei se kyllä enempää voi masentaa. Ei. Aivan, just rupesi sataa vettäkin näköjään. No niin, kävin ihan tuossa niin katsomassa säätiedotteen. Juu. Sitten valita eri biisejä, niin jos sä aurinko sit vaistaisi. Me ollaan joskus onnistuttu siinä, mutta mä oon kiinnittänyt huomioon, että tänä vuonna on satanut vettä lähestulkoon joka ohjelma. 2 kertaa on paistanut aurinko. Joo, näin se välillä. Saa nähdä, asioihin. Viitoittaako se koko vuoden tien tuo. Mut, sovitaan, että ei. Näin kyllä on. Me luotamme kovasti siihen, että putki kääntyy voitollisen puoleen. Totta, niinpä. Totta. Parin kuukauden päästä valitetaan taas sitten kolme niin, kuukautta. Se on, vittu, että on kuumaa. Se on juu. Se ihan perinteinen, se on mikään ei ole hyvä, mikään ei ole hyvä. Kultaista keskitietä ei löydy. Ei. Mutta joo, tossahan nyt tuli sitten pari biisi Itäflunssan lisäksi, että oli tosiaan Kulman kundit ja tämä äskeinen riemukappale Maamerkin juurella. Joo. Oliko nämä kanssa nyt uuden? Joo, toi tulevan. Oli koko kavalkaani siitä tulevalta Itä-EP:ltä, että siihen 7 biisiä taitaa nyt yhteensä tulla. Mutta aika tuommoista, nyt vähän yritän sitten, niin ettei olisi koko ajan sitä meitsi-meitsiä, että otettiin vähän tuohon semmoisen erilaisen lähtökohdan, että yrittää kertoa nyt muiden vinkkelistä sitten välillä. No niin, mutta vaihtelu virkistää. Kyllä. Todennäköisesti pitää se näin liekin yllä, että jaksaa painaakin. Näinpä. Ja laatu pysyy parempana, niin kun ei niinku rupea tekemään sitten ihan samaa liian paljon. Niin ei kuulosta samalta. Käy helposti silleen, että rupeaa tökkiä vähän. No ja toistaa itteensä. No kyllähän itsellä nuo läpät kyllä pyörii aika pitkälti samoissa ympyröissä, mutta kyllä se nyt sitten aina jonkun uuden näkökulman yrittää edes keksiä. Joo. Näin on, se on ihan hyvä. Mitäs olen kiinnittänyt sitten huomioon, että se on semmoinen homma aika tommoinen niin no, yleinen tunnusmerkki starteri niin kuin biiselle. Siitä on vähän jo jäänyt, että siis se jäisi jossain vaiheessa. Mä sitten päätin, että perkeleen mä yritän aloittaa jokaisen biisin sitten samalla linjalla. Ja nyt kun olisit ruvennut enemmän noita soolobiisejä, niin se pitää mennä sitten, että se tokaversakin alkaa sitten jotenkin, että homma on niin ja sitä jatkaa, että jotenkin tuu jäänyt nyt päälle. No tein sen väärin. Jos silleen, ja tunnusmerkki, että kaikillahan noita omia hommia on, niin vähän semmoinen. Aivan. Näin, no. Näistä sitä ei luokitella vielä toistoksi, vaan se on just nimenomaan nyt on vaan huomannut, että sitä siihen alkaa pikkuhiljaa olla niin kuin vaikea enää keksiä mitään jatkoa siihen semmoiseen hommaan. Nyt kohta alkaa niin kuin varmaan ole kaikki kyllä käytetty. Takki tyhjänä niin sanotusti. Siinä mielessä. Mutta miten toi oheistuotemeininki niin kuin sillä lailla, kun kaikillahan nykyään kaiken maailmaa pätsiä ja tarraa ja plää ja plää ja plää, niin no mitäs siis teillä? Huppari ainakin löytyy pitkiställään, mutta pitkiställä gearia löytyy. Mulla ei siis itsellä, ei varsinaisesti ole. Jotain teepaitoja on tuossa varmaan kesäksi tulossa, mutta niistä mä en uskalla lupaa mitään, kun en tosiaan tiedä. Mulla on paidat hommattu kyllä, mutta paino nyt saattaa just näistä koronasyistä tässä vähän venyä, että mut jossain vaiheessa, että sieltä sosiaalisen median puolelta kyllä sitten varmaan niitäkin löytää ja siitähän tulee tietysti semmoinen kesävaate, että niitä on joka toisella tuolla kaupungilla päällä, ettei sitä aivan totta välttää. Ja rekulla taskut täynnä rahaa sen takia, kyllä, kun paidat on mennyt kuin kuumille kiville. Mutta tässä alkaa nyt olla tämä ohjelma aika finaalissa, joten ehditään ehkä just yksi tuommoinen biisi vielä tuosta rykästä, että saadaan homma purkkiin, niin mikäs laitetaan? No pitäisikö se sitten, siellä on semmoinen kuin illan vika hitti, niin se voisi olla. Se voisi olla, kyllä. Kyllä, osuva. Joo. Näin viimeiseksi. Mä ja vähän sitä pituuskin on aika jänskä, että se on se 4.20. Tämäkin on siis taas ihan vahinko, että tämä on sitten Savusuut-levyltä ja siis sehän on ihan pelkkää pilven polttoa, siis näin suoraan sanottuna, että no niin. Nimestäkin jotain pystyy. Kyllä, siitä varmaan jotain asosisällä. Kyllä jonkunnäköistä mielikuvaa saattaa tulla aiheen tiimoilta. Mutta joo, kyllä se alkaa tosiaan olla näin, niin pääsee pistää purkkiin tämän. Ja kiitoksia. Kiitos muuten. Mahtavaa, kun tulit. Ja heti kun aina tulee uutta matskua, niin ei muuta kuin tänne vaan. Joo, ilolla aina. Että me ollaan nyt kunnostauduttu vähän tuossa loppuvuodesta lähtien, niin meillä on enemmän ollut haastattelua kuin ei haastattelua. Joo. Ja viime vuonna oli sit varmaan niinku toisipäin joulukuussa ne kaikki viimeiset haastattelut ja keväällä ehkä 1 tai 2. Niin, oli siinä pari jotain, mutta niin. Mutta aina se on kiva saada haastateltavia, sitten kun nämäkin on vähän heitellyt silleen niinku musiikkigenreittäin. Aivan, että tulee siinä sitä niin. Vaihtelua hyvin. Näin, kyllä. Näin tai on. No oikeastaan punkkia tai räppiä. Aivan. Rupeen miettimään, niin eipä se haittaa. Ei niin. Näin se on. Mut tulee puhuttuukin jotain tässä ohjelmassa. Totta. Ensi viikolla ei vissiin ole vieraat ainakaan näillä näkymin. Ei. Nonni. Mutta toivottavasti päästään radiolle. Eiköhän tänne taas harjoittelija lähetetään avaamaan ovi, kun ei muuta ei uskalla tulla. Niin, niin. Joku se toivon on mukaan. Pistettävä tulee makaamaan. Uhrataan. Näin, uhrataan. Illan vika hitti lähti nyt sitten. Ja Jepulis, kiitos joo. Vielä kerran. Ei, kiitos, kiitos. Ukeho kiittä. Näin. Ja kumartaakin, mutta kukaan no ei näe. Niin. Se on tullut. Jep. Aina illan viikko. Kunnes seuraavaa viimeinen. Sitten siitä seuraavaa. Joilta tiedätte. Nää on viikot. Trust me. Semmonen homma tää on illan vika hitti. Tän hitin jälkeen lyötä bongin rikki. Se oli vitsi, jou. Huono semmonen, vaan on kautta unohdettu. Jehan siis jemmojen vikahitti ei meinaa, et mulle riitti. Silmät tummeski, on valmis seuraaviinkin. What a pippurinki, mikä meininki. Siisti nähdä talos, näin monta leidiikin. Illan vikahitti aina vaihtu uuteen. Alustalla juuri ihan vavva kuuteen. Fladannut taas kuuteen. Valve unes, bongi hules, bassi 2, 4, 7, tules kyhän uudet, jou. Nää varmasti on vikat, iltaset aamusiks. Pika, pari purkki pikas, pari purkki piparia. Hitsi mä kaipaan, happi vajar tiparia. Moisitko pikku? Hiljalleen alkaa ole se illan pika hitti. Mitä äijä, maistuks käymään? Sanota mulle vaikka lopeta joka päivä. Kytele iltaa, tekeminen mielessä. Välipuodin mitä jos ne pohdiskelis pienet. Mut ei voi antaa särmi mennä ihan vielä. Enää voi höökkää silloin kun on tien. Mulla on nää putsit mihin pitää astua. Mulla on junnu, mulla on vastu ja mulla on poltin. Mut pimeisen joka on pannu naama. Sit runas ylis luikin. Käpylää 5-7 viikin kautta kruisiin. Ruspäilevan matkalta käytä puolelle kuitin. Nyt suunnitelma päässä mikissä vaan huili. Easy. Niin kun nukkumaan mennes. Easy. Onhan sen nyt lempe, jäänyt leffa pyöri, ei mikään enää toimi. Voisi napsata mun filmiin poikin nyt. Moisitko pikku? Moisitko pikku hiljalleen? Alkaa ole se illan pika hitti. Napsauttaisin. Onko vielä mennessä siinä polttiin? Mun martikaisen korsi painaa karstasta ku bongi. Jos kyhäisin nyt tujut, niin ehkä sais filmin poikki. Mut usein se homma on niin, ettei hyvä jumi hukkaa. Nukkumalla vaan duunan taas uuden pesällisen kukkaa. Vaikka pamahtas se tukkaa, joutus tehdään tiikeriä. Ku purkki vihjailee, et nää ois illan viimeisiä. Enhän mä voi usko sitä, kaivan kaapista se mutsi. Duudais kidilat voimista nenät mullassa ku strutsil. Älä tule paha putki, vaan vallota mut kokonaan. Vois kyhä vielä yhdet, ku uni vaan antaa odottaa. Turvottaa ku kolottaa, vedä mujut mojo vina. Jos oot iltasia vailla, niin voi tulla käymään pihaa. Sit mä sulkeudun mun himaa. Teke varmaan tiedät mitä kyhä mä, jos monen sija. Itte illan viimeisiä, syys iltoi sinisiä. Sormet ruskeena rottoon, niinku puutarha saksil. Katkaisen mun virta johto. Moisitko pikku? Moisitko pikku hiljalleen? Alkaa ole se illan pika hitti. Moisitko pikku? Moisitko pikku hiljalleen? Alkaa ole se illan pika hitti. Napsauttaisin. Onko vielä mennessä siinä polttimot pimeeksi?